Aiutta. Due. Ma anche a me gli vuoi sciocco. Nem kaptad be a trimacetolt, azt a rózsaszín tablettát, vagy mi a fene? Benne hagytad. Oh. A reggelibe. Ezt a trimacetolt. Hogy hívja? Trimacetol. Hát már akkor ott. Mi van akkor? Be akarod kapni ma este, vagy nem akarod bekapni? Micsoda? A trimacetolt. Pisálni kültül le? Nem kell. Akkor megkapom. Ne menj a vásárra, ha nem kell venni. Mit mondasz? Ne menjétek ki a vásárra pihenni. Megyek ki. Ki megy? Ki? Hippolyt. Takrok, ott körülnézek. Hippolyt fel. Ne bigál fél. Mit csinálsz a zsákot? Zsákot nem fog el. Öntöz a gépbe. Mi a kb? Fizikai joggát. Hát, kibasznak vele. Igyad. Igyad még, alig ittál. Igyad ki már. Rakja a reggelit is. Elmész a vásárra. Kell neked visszahajtó, nem? Várjál. Kell, hogy nem. Ma nem volt. Nem. Hát hol van? Belukkó. Korán mi a tata? Korán belukkóka. Pirelav. Ne, Dikalor. Nem igaz. Így add már. Már meg itt van majdnem még. Így add még egy kis. Anyád az mén árulni? Régen. Ittad, így add meg, ittad most már? Meg. Így add még, meg alig ittad meg. Elégedni. Így add meg. Ne rétel be légy. Jó van az a reggel, amit kirakta. Ki van a raka? Legyen rá a gondol. Na. És adja a villantot. Akkor úgy. Most van.